op de kabel en op het internet. Mee zit en de beste artiesten. Voor je alleen hier op radiopuurhollands.nl. Welkom. Is Radio Puur. De wereldpunt van alle hits. Rij en rij. Achter elke. Here we go. Welkom. Had het toen niet in de gaten, tot die laatste dag. Ik had nog zoveel vragen, maar het ging zo vlug. Thank you. Het is weer dinsdagavond hoor. 18 oktober. En u luistert natuurlijk weer naar Radio Puur Holland. Zing met me mee, want er wordt vandaag een feestje. Zing met me mee, want we gaan er tegenaan. Laat de glazen klinken, kom laten we samen proosten. Want voor je het weet, dan gaan we naar de maan. Kom en zing maar mee. Kom en zing maar mee. Hey yo, hey yo. Kom en zing maar mee. Allereerst wil ik natuurlijk Laura en Marco bedanken voor het draaien gisteravond van 8 tot 10. Het was weer gezellig. En we gaan er vanavond ook weer een feestje van maken. Zing met me mee, want het wordt vanavond een feestje. Zing met me mee, want we gaan het zee weer aan. Laat de glazen klinken. Kom, laten we samen proosten. Want voor het weet, dan gaan we naar de maan. Zing met me mee, want het wordt vanavond een feestje. Zing met me mee. Natuurlijk wil ik ook nog even de rest van DJ's bedanken. Hè. Harry, Desmond, Marina en Philippe voor het draaien van de afgelopen week. We hebben een verzoekje binnen. En dat is de eerste van Laura. Nou, die ga ik even snel draaien, want ze staat op popel om de deur uit te gaan. Ze is aan het wachten op Marco. En dan zijn ze even een paar uurtjes weg. Dus ze vraagt een plaatje aan. Veel draaiplezier vanavond. En deze is voor mij hier en voor je moeder. Dankjewel Laura. En ik heb vernomen dat mijn moeder op luister is. Of je in mijn zin zitten. Frans Bauer, mijn hart gaat zo tekeer. Kijk hoe ik hier straal. Ik ben toch zo gelukkig, is dit nog normaal? Ik voel me nu zo goed. Zou je willen zeggen wat jouw blik steeds met me doet? Maar ik durf het niet. Wil ook niet blijven dromen tot een ander jou ook ziet. Dus ik grijp mijn kans. Wie weet wil jij ook een droom al. Als ik jou zie, dan heb ik het niet meer. Mijn hart gaat zo tekeer. Ik ben verliefd en wil niet dat je mij nog weer. Mijn hart gaat zo tekeer. Tegen jou heb ik toch geen verdriet. Ik hou van jou, maar wat wil jij? Ik wou maar dat jij dat moet tegen me zijn. Ik wil met jou het mooie avontuur wel aan. Dus rijd mij nu je hand. Stap maar in het bootje naar het onbekende land. Alles wil ik doen. Ik ga te voet naar Rome, alleen maar voor één zoen. Dus kijk me even aan. Ik hoop dat jij ervoor wil gaan. Gaat zo tekeer, als ik jou zie, dan heb ik het niet meer. Mijn hart gaat zo tekeer, ik ben verliefd en wil niet dat je mij nog geeft. Mijn hart gaat zo tekeer, tegen jou heb ik toch geen verdriet. Ik hou van jou, maar wat wil jij? Ik wou maar dat jij dat nu tegen me zei. Als ik jou zie, dan heb ik het niet meer. Mijn hart. ik hou van jou, maar wat wil jij? Ik wou maar dat jij dat niet tegen me zei. Ja, Frans Bauer was dat. Mijn hart gaat zo tekeer. Aangevraagd door Laura. En veel plezier vanavond met draaien. En deze was speciaal voor mij en voor je moeder Katrien. Nou, dat heb ze gehoord hoor. Zeker weten. We gaan een Engels plaatje draaien. En dat is er eentje van Cindy Lauper. True Colors. Dat was Cindy Lauper met True Colors. We gaan door met het volgende verzoekje. En dat is aangevraagd door DJ Desmond. En hij is speciaal voor onze Harry. En dat moet zijn ABBA met Kimmy Kimmy Kimmy. En Laura, jij vraagt ook een verzoekje aan. En die is speciaal voor Desmond. En dat moest worden Arjon met Azaka Zaka. Thank you.

het aan mij ligt, geef ik jou de volle maan. De trouwste ster, dat ben jij. In jouw twijfel zal ik altijd naast je staan. En die gedachte maakt me geloof in alles wat je lief hebt. En zorg dat wat je hebt is liefde. Wij zullen dan voor altijd samen zijn. Wolter Kroes was dat met Pamela's dochtertje. En ze zong een vraagtekenland. Die draaide ik speciaal even voor Zarissa. Het volgende verzoekje wat we gaan draaien is aangevraagd door Harry. Voor iedereen op luisteren. En Laura vraagt ook een verzoekje aan. Die is speciaal voor onze Harry. Maar is die van Harry voor iedereen. Heffie Sheffie, nergens goed voor. En daarna horen we René Schuurmans met Maria. Ik heb geen cent te maken. En ik heb nooit een vak geleerd. Ik kijk niet uit mijn doppen en mijn handen staan verkeerd. Ik ben niet moeders mooiste en ik ben niet al te vlug. En als je mij een tientje leent, zie je hem nooit meer terug. Ik denk niet dat ik ooit verander, want dat duurt bij mij nooit lang. Ik heb er nog geen zin in, en ik ben er niet van plan. Nee, ik ben nergens goed voor, daar weet je alles van. Maar ik kan van je houden, zoals niemand anders kan. Ik laat buren op me wachten, dan heb ik ook nog geen geduld. Ik denk maar aan mezelf. En geen anderen de schuld. Het is bij mij een zonnetje. En ik geef nooit fouten toe. En als je met me vrijt, dan ben ik liever lui dan moe. Ik denk niet dat ik ooit verander, want dat duurt bij mij nooit lang. Ik heb er ook geen zin in. En ik ben er niet van plan. Nee, ik ben nergens goed voor. Daar weet je alles van. Maar ik kan van je houden, zoals niemand anders kan. Zoals niemand anders kan. Want dat duurt bij mij nooit lang. Ik heb er ook geen zin in. En ik ben er niet van plan. Nee, ik ben nergens goed voor. dan weet je alles van. Maar ik kan van je houden, zo niemand anders kan. Ik denk niet dat ik ooit verlangde, want dat duurt bij mij nooit lang. Ik heb er nog geen zin in, en ik ben er niet van plan. Nee, ik ben nergens goed voor, daar weet je alles van. Maar ik kan van je houden, zo niemand anders kan. Maar ik kan van je houden, zoals niemand anders kan. Met Maria en daarvoor hoorden jullie Heavy Jeffy met Nergens Goed Voor. En dat was aangevraagd door Harry en door Laura. We gaan een buitenlands plaatje draaien. En het is er eentje van David Bowie met Let's Dance. Song playing on the radio. Ja, dat was David Bowie met Let's Dance. We gaan gauw door met de volgende verzoekje. En dat is aangevraagd door onze Laura. Speciaal voor Philippe en Marina. Het goede doel met België. Duitsland, daar zijn ze zo streng. Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Chili. Kan niet naar Chili, daar doen ze zo eng. Wil niet wonen in Koeweit, want Koeweit, dat is me vreemd. En wat Amerika betreft, dat land bestaat niet echt. Waar kan ik heen? Wil niet naar Noord-Ierland. Niet naar Noord-Ierland, daar gaat alles stuk. Waar kan ik heen? Ik kan niet naar China. Ik wil niet naar China, dat is me te druk. Is er leven op Pluto? kijk, ze lacht zonder gevoel. Een onbereikbaar doel, wordt er toch nog nagestreefd. Kijk, de geur van grote moed, het stroomt nog door haar bloed, maar waarom? Haar naam is Laura, een hele lieve meid. Als ik in haar ogen kijk, ben ik de weg heel even kwijt. O Laura, een leven vol verdriet, al haar vrienden lopen bij. Maar voor Laura geldt dat niet. Proef de smaak van haar gebed. Het is zo onterecht, maar daar legt zij zin bij neer. Hoor de stemmen in haar hoofd, waardoor ze weer gelooft, maar waarom? Haar naam is Laura, een hele lieve meid. Als ik in haar ogen kijk, ben ik de weg heel even kwijt. O Laura, een leven vol verdriet, al haar vrienden lopen bij. Maar voor Laura geldt dat niet. Maar waarom is alles nu voorbij? Alles nu. Laat het leven. Haar naam is Laura, een hele lieve meid. Als ik in haar ogen kijk, ben ik de weg heel even kwijt. O Laura, een leven vol verdriet, al haar vrienden lopen bij ze. Maar o Laura geldt dat niet. Maar een mooie Amsterdam liep ik in gedachten toen ik jou plots tegenkwam. Je vroeg me wat te drinken, want aan zei ik ook heen. En binnen 10 minuten zat ik op het boek in het café. En we zingen Shakedidoe, is een vrolijk liedje, zing maar met ons mee. Shakedidoe, Shakedidoe, is hier een super fijn café. Alle mensen dansen hier en lachen bij een goed glas bier. Shakedidoe, Shakedidoe, de mensen zijn hier gewoon oké. Shakedidoe, staat snel in Japie, en die heeft hem al hadden. Ome Goos speelt op zijn trekzagonne, die zingt dan voor de jongen. Elk gootje zingen liedjes uit de goeie oude tijd. Ome Karel is aan chansen met een beetje jonge meid. En we zingen. Het is een vrolijk liedje, zing maar met ons mee. Shakedidoe, boom, boom, shakedidoe, hey. Het is hier een super fijn café.

En DJ Cornio met Marianneke. Marianneke doet het met tegenzin. En een ander doet het met veel plezier. Aangevraagd door Laura. Ik mocht eens gezellig uitzoeken. En dat was voor iedereen op luisteren. En dan is Laura natuurlijk niemand vergeten. Harry, jij vraagt een plaatje. En hij is voor iedereen die ervan houdt. Ik ben tevens ook de laatste in mijn verzoekbox. Dus mensen, maak me gek. Kan niet meer, want daar ben ik al. Gooi de verzoekbox lekker vol, want we zijn er nog tot 10 uur vanavond. De Commodores, 3 times a lady. Thanks for the times that you've given me. The memories are all in my mind. And now that we come to the end of our rainbow, there's something I must see out loud. You're once, twice, three times. I love you. Yes, you're once, twice, three times a lady. And I love you. I with every beat of my heart, to touch you, to hold you, to feel you, to need you, there's nothing to keep us apart. Ooh, Plaatje dit, de Commodores met Three Times a Lady. Aangevraagd door onze Harry. En dat was voor iedereen die ervan houdt. Het volgende plaatje wat ik ga draaien, dat is er eentje van Tony Jordan. Jordan. Met stop, stop, stop. Natte handen, twee staat op mijn hele lijf. 25 rozen, als je bij me blijft, mijn hoofd staat op hol. Lekker voel ik me nou niet. Nou niet. Slapeloze nachten, ik word gekker van twijfels en gedachten dat ik niks meer kan. Ik vraag me af, waarom is mij dit overkomen? En als ik kijk naar hoe je naar me lacht, dan smelt ik weer tot diep in mijn hart. Ik voel het weer als ik maar even naar je kijk, ik wil veel meer. Fluister lieve woordjes in je linkeroor, maar ben ik toch van hoop verliefd. Stop, stop, stop. We gaan gauw door naar het volgende verzoekje. En dat is aangevraagd door Harry. En hij zegt, ik heb hem nog niet gehoord. Dus draai hem lekker voor alle criminelen. Jan Vogel met Crimineel. Hij zit goed in een pak, hij zat in zijn zak. Hij heeft het picobello voor mekaar. Twee vriendinnen naast zijn vrouw, hij staat ook in de kou. Kapitale schuld bij de bank. Commissaris van politie wordt hij nooit. Daarvoor heb hij te veel gegooid. Hij is een crimineel. zoveel. Ik kan er met mijn pet niet bij. Hij is een crimineel. Oh, hij speelt zoveel. Hij flikkert op, dan sta je erbij. Iets waar hij van baalt, werken voor een baas, dat heeft hij heel zijn leven niet gedaan. Hij gaat 3 keer per jaar, hoe krijgt hij het voor mekaar, op vakantie naar het buitenland. En hoe die het flikt, ik heb geen idee, hij is een wat een crimineel. Hij is een crimineel, oh hij heeft zoveel, ik kan er met mijn pet niet bij. Hij is een crimineel, oh hij steelt zoveel. Hij flikt het op, daar sta je erbij. Hij is een crimineel, oh hij heeft zoveel. Hij is een crimineel, oh hij steelt zoveel. Hij flikt het ook, dan sta je erbij. Hij flikt het ook, dan sta je erbij. Ik kan er met mijn pet niet bij. Ja, Jan Vogel. Jan Vogel was dat met crimineel, aangevraagd door Harry. En dat was voor alle crimineeltjes op luisteren. Desmond, jij vraagt een plaatje aan, speciaal voor Marina en voor Philippe. DJ Coldfinger met Circus Rens. Dat was DJ Coldfinger. en Circus Reins, aangevraagd door DJ Desmond. Speciaal voor Marina en voor Filip. We gaan even een lekker plaatje tussendoor draaien. En het is er eentje van alle dit die janken. En we gaan even lekker naar Mosquito. En leeg dan snel mijn blazo. Op weg naar die toiletto zie ik daar alles trio. Wat vliegt daar in die hoeko? Is dat nou een mosquito? Hey, wat gaat er fout? Die mosquito maakt mij koud! Mosquito, parasito, bandito. Gij bent de mijne. Mosquito, parasito, bandito. Finito! Op het strand zo, mijn kerels idem dito. Onder mijn parasolo, een liedertje mojito. Dat komt in zijn viziro, en daar is zijn van Milo. Hé, hey, wat gaat er fout? Die mosquito maakt mij koud! Mosquito, parasito, bandito. Jij bent de mijne! Mosquito, parasito, bandito. Finito! Vandaag zo vrolijk, mosquito dodelijk en zo heet, heet, heet. Wij zijn vandaag zo vrolijk, mosquito dodelijk en zo heet, heet, heet. Finito! Mosquito, parasito, bandito. Gij bent de mijne! Mosquito, parasito, bandito. Finito! Ja, alle dit in janken was dat met Mosquito. We gaan even een lekker Engels plaatje weer doorheen gooien. Alice in Mue, Mouillet, is dit love. Yeah. Alison Moyet is dit love. We gaan door met het volgende verzoekje. En dat is aangevraagd door Bas. Bas, een hele goede avond hier bij Radio Puur Hollands. Je vraagt een plaatje aan voor alle spelers van de Lesbo Hemmings. En het is een Jodeboel vereniging in Oostdorp. Je vraagt een plaatje aan de Mokemis met Jodeboel. Gooi is een goeie gooi, Jodeboel, Jodeboel. Gooi is een goeie gooi, Jodeboel, Jodeboel. Bij taal houd je slang, houd je vier rijen frank, het ketsen der wallen, een heerlijke klank. Gooi is een goeie gooi, Jodeboel, Jodeboel. Sta niet te kijken, maar gooi is een gooi. Waar gaat het in het begin niet zo mooi? Eén keer gegooid met een bal van metaal, blijft er voor jou nog maar één ideaal. Gooi is een goeie gooi, Jodeboel, Jodeboel. Gooi is een goeie gooi, Jodeboel, Jodeboel. Bij tang houd je slang, houd je vier vrije frank. Het kersen der ballen, een heerlijke klank. Gooi eens een goeie gooi, Jodeboel, Jodeboel. Overal speelt men dit spel in het land. Vaak in het park, op het plein, aan het strand. Jongen, al speelde, dus doe gerust mee. Geef je wat rust en het stelt je tevreden. Gooi is een goeie gooi, Jodeboel, Jodeboel. Gooi is een goeie gooi, Jodeboel, Jodeboel. Betaal een gaatje slang, gaatje vier vrije frank. Het ketsen de rollen, een heerlijke klank. Gooi is een goeie gooi, Jodeboel, Jodeboel. Speel eens een keer Jodeboel mee op straat. Je zult dan zien hoe fantastisch dat gaat. Ga je het spelen met hart en met ziel, dan ben je net als ik een boulofiel. Gooi is een goeie gooi, Jodeboel, Jodeboel. Gooi is een goeie gooi, Jodeboel, Jodeboel. Betaal houd je slang, houd je vier vrije frank. Het ketsen der ballen, een heerlijke klank. Gooi is een goeie gooi, Jodeboel, Jodeboel. Ja, dat waren de Mokemers met Jodeboel. Aangevraagd door Bas voor alle spelers van Lesbo Hemmings uit Osdorp. Het volgende plaatje waar ik ga draaien, dat is er eentje van Cher. En het is met Sonny. Sonny. Yesterday my life was filled with rain. Sunny, you smiled at me and then it eased my pain. Now the dark days are gone and the bright days are here. My sunny one, so sincere. Sunny one, so true, I love you. Sunny, yesterday my life was filled with rain. Sunny, you smiled at me and then it eased my pain. Now the dark days are gone and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. Cher met Sunny. En nee, Harry, ik wist echt van niks hoor. Echt waar niet. We gaan even een lekker Duits plaatje draaien. Jantje Smit. Ik zag die hier in die bergen. Hallo, mein Kleiner, mit dir war die Zeit immer schön. In deiner Heimat, erzähl mir, wie sieht es dort aus? Bestimmt ist es anders, als du es so kennst von zu Haus. Komm, ich zeig dir die Berge, die Adler im Wind. Singen wir Lieder von Sehnsucht und Meer. Das tue ich so gerne, ich freue mich so sehr. Hallo, mein Freund, du, ich träume auch manchmal vom Mond. Hallo, mein Kleiner, dann hat sich sein Leuchten gelohnt. So groß wie der Wachsene sind. Und ich möchte manchmal so staunen, als wär ich ein Kind. Komm, ich zeig dir die Berge, die Adler im Wind. Und ich zeig dir die Tulpen, die überall sind. Und dann singen wir Lieder. So gerne, ich freue mich so sehr. Hallo, mein Freund, ich bin traurig, denn du musst schon gehen. Hallo, mein Kleiner, ich weiß, es war schön, dich zu sehen. Bitte versprich mir, du lässt mich nicht lange allein. Aber mein Kleiner, wie könnt ich denn so herzlos sein? Komm, ich zeig dir die Berge, die Adler im Wind. Und ich zeig dir die Tulpen, die überall sind. Und dann singen wir Lieder von Sehnsucht und Meer. mich so gerne, ich freu mich so sehr. Ja, dat was Jantje Smit. Ik zag dir die Bergen. We hebben een verzoekje binnen, maar die ga ik even gaan opzoeken. Maar eerst deze. Stefan Storm, ons café. Hoor de muziek in de straat, alle spelen. Open de deur, zie mijn vrienden en kom doorleven. Vergeet alle zorgen van de dag. Ik voel me goed, ik voel me fijn. Kastelein, dit rondje is van mij. Want in ons café, daar voel ik me thuis, daar kan ik mezelf zijn. Samen met mijn vrienden, oh wat hebben we fijn. Hier kun je feesten, hier krijg je geen genoeg. Het is mijn plekje, het is mijn eigen kroeg. Ik voel me goed, ik voel me fijn, ik ben tevreden. Ga alle stress die ik heb weer vergeten. Kijk naar de mensen aan de bar, dat maakt me vrolijk, maakt me blij. Kastelein, dit rondje is van mij. Want in ons café, daar voel ik me thuis, daar kan ik mezelf zijn. Samen met mijn vrienden, oh wat hebben we fijn. Hier kun je feesten, hier krijg je geen genoeg. Het is mijn plekje, het is mijn eigen kroeg. Samen met mijn vrienden, oh wat hebben we het fijn. Hier kun je feesten, hier krijg je geen genoeg. Want het is mijn plekje, het is mijn eigen kroeg. Het is mijn plekje, het is mijn eigen kroeg. Hey! Ja, Steven Storm was dat met ons café. We hebben een verzoekje binnen van onze Harry en hij vraagt het plaatje aan speciaal voor Wil en Dirk uit Purmerreutel. En dat mocht worden de Flippers met Bella Bianca. Yeah. Flippers met Bella Bianca, aangevraagd door Harry. Speciaal voor Wil en Dirk uit Purmerreutel. Het volgende plaatje waar ik draai, dat is er eentje van Gerard Joling. Er hangt liefde in de lucht. Voor onze Marina uit Amechla. Nou, even vroeg aan Frans Bauer met Heel Lekker Ding. Of ben jij heel misschien wat verlegen? zijn, dat is elke boom. Die vlinders kom je niet elke dag tegen. Weet jij waar ik nu al dagen van droom? Hey, hey, vlinderling, hoor ik je zeggen. Dan hoef je niets meer uit te leggen. Ik wil het zo graag van je horen. Knoop dat maar heel goed in je oren. Hoe lang moet ik wachten? Ik heb de tijd. Maar niet te lang, anders krijg je nog spijt. Ik hou in mijn hartje een plekje vrij. Ik wou maar dat jij het één keertje zei. Hey, lekker ding, hoor ik je zeggen. Dan hoef je niets meer uit te leggen. Ik wil er zo graag van je horen. Knoop dat maar heel goed in je oren. Ik hou in mijn hartje een plekje vrij. Ik wou maar dat jij het één keertje zei. Hey, lekker ding, hoor ik je zeggen. Dan hoef je niets meer uit te leggen. Ik wil het zo graag van je horen. Knoop dat maar heel goed in je oren. Ja, Frans Bauer met heel lekkere ding. Aangevraagd door DJ Desmond. Speciaal voor Marina uit België. Het volgende plaatje is een oudje. Roberto Giacchetti en de Scooters. Hij saved the day. I saved tomorrow. So I can walk. We will shake our hands and we'll unite. Weapons in the east and weapons planted in the west. Oh, oh, they can't stop us, they can't stop us. Walking out there on our best. Come on! I said today, I said tomorrow, so I can run. Oh, you can do it, you can do it. Come on, come on, come on, come on. I said tomorrow. I'm mad. But when something nice happens, I always put it in my head. You know, because when something bad happens to me, I always say to myself, boy, you can always run away. Roberto en Jacketty in de scooters. I saved the day. We hebben weer een verzoekje binnen. En dat is er eentje van oma Rietje. En ik mocht er eentje uitzoeken van André Hazes. En dat is geworden Eleonora. En Harry, je hebt ook een verzoekje voor alles en iedereen op luisteren. En dat is er eentje geworden van Ed Palermo. Geen aan mooie vrouwen. Mag je niet meer zien van je ouders, terwijl ik toch zo goed ben voor jou. Het is zo moeilijk om zonder jou te leven, want jij bent het waar ik zoveel van hou. Het is zo moeilijk om nu met jou te breken, want doe ik dat? Dan breek ik ook mijn hart. Nee, zonder jou, dat is voor mij geen leven. Zou het begin zijn van een leven vol met smart. Laat dat gaan, kom, laat dat gaan. Laat me leven met mijn liefde. In gedachten roep ik dan aan. Eleonora, ik weet dat jij nu op me wacht. Ik heb een foto die steeds tegen me lacht. Laat haar gaan, kom, laat haar gaan. Stel geen geluk van een ander, wees niet zo hard, laat ons nu gaan. Is toch je kind die u het geluk ontneemt? Ik hou van haar, is dat zo vreemd? Eleonora, Eleonora, het is zo moeilijk om met jou te breken, Eleonora, want doe ik dat, dan breek ik ook mijn hart, Eleonora, nee zonder jou. Dat is voor mij geen leven. Zou het begin zijn van een leven vol met smart. Laat dat gaan, kom, laat dat gaan. Laat me leven met mijn liefde. In gedachten roep ik haar aan. Eleonora, ik weet dat jij nu op me wacht. Ik heb een foto die steeds tegen me lacht. Laat dat gaan, kom, laat dat gaan. Steel geen geluk van een ander, weet niet zo hard, laat ons nu gaan. Is toch je kind die u het geluk ontneemt? Ik hou van haar, is dat zo vreemd? Eleonora. Staat als een paal boven water voor mij. Al is ze nog zo leuk, al is ze nog zo blond. Ik zal bij haar nooit vinden wat ik bij jou vond. Al dragen ze Miss Holland voor mij af. Ze kan bij jou niet in de schaduw staan. Verblind op jou blijf ik er altijd bij. De mooiste vrouw kan niet mooier zijn dan jij. Ik weet het zeker en daar hou ik mij dus aan. Ik laat je niet meer los, ik laat je niet meer gaan. Ik weet het zeker als ik alles goed bekijk. En zeg nou zelf eens liefste, heb ik geen gelijk. Geen mooie vrouw kan mooier zijn dan jij. Wat staat als een paal boven water voor mij? Al is het nog zo leuk, al is het nog zo blond. Ik zal bij haar nooit vinden wat ik bij jou vond. Al dragen ze Miss Holland voor mij aan. Ze kan bij jou niet in de schaduw staan. Verblind op jou blijf ik er altijd bij. De mooiste vrouw kan niet mooier zijn dan jij. Zo moet het blijven, is een uitgemaakte zaak. Je kunt er niet omheen, ik heb een goede smaak. Zo moet het blijven als het kan voor lange tijd. Want ik wil jou de eerste 100 jaar niet kwijt. Geen mooie vrouw kan mooier zijn dan jij. Dat staat als een paal boven water voor mij. Al is het nog zo leuk, al is het nog zo blond. Ik zal bij haar nooit vinden wat ik bij jou vond. Al dragen ze Miss Holland voor mij aan. Ze kan bij jou niet in de schaduw staan. Verblind op jou blijf ik er altijd bij. De mooiste vrouw kan niet mooier zijn dan jij. Geen mooie vrouw en dat was aangevraagd door onze Harry voor alles en iedereen op luisteren. En het plaatje wat hij ervoor hoorde was André Hazes met Eleonora en was aangevraagd door oma Rietje. En die was ook tevens voor iedereen op luisteren. We gaan weer even een buitenlands plaatje draaien. Billy Ocean met Loverboy. With my emotions, I want you so much, darling. I boy. Lover, lover, yeah, wanna be your lover, lover, lover boy. Too far gone, hard to stop. Baby, you're my dream in motion, and I won't give up. You're teasing me. Baby, you're fine. Fingers on the trigger. You're the one I desire. Cause I get this feeling, feeling. Loverboy. Draai ik gewoon even lekker tussendoor. Ja, dat moet kunnen, hè. Nederlands, Engels, Nederlands, Engels, Duits. Frans doe ik niet al, want dat krijg ik er echt niet uit. Ik weet niet wat het is, maar taler, nee, daar moet je bij mij niet mee aankomen. Ik zoek ze ook uit, hoor. Lekker makkelijk, niet te moeilijk. En dan lukt het wel. We hebben weer een verzoekje binnen. En dat is aangevraagd door Bas, speciaal voor de DJ van deze avond. En ik ga weer lekker, zegt hij. Nou, dankjewel, hoor. En daar doen we het ook voor, hè. We doen alleen maar ons best om het jullie plezierig te maken vanavond. En ik heb het plaatje klaargezet. En ik kan hem dus nergens meer vinden. Oh ja, hij staat hier bovenaan. Hoe kan het ook anders? Django Wagner, mooie blauwe ogen. Hoppa! Ik kijk je in je mooie blauwe ogen. De zombies gaan verdrinken en tequila. Ik speel je zachtjes door je haar. Voilà. Ik zou je graag nog één ding willen zeggen. Dat ik mijn leven lang bij jou wil zijn. Mijn hart dat staat ervoor als jij me aankijkt. Door die ogen van mij. Van mij. Aan de bar, daar zit een man die van de drank niet meer lopen kan. Jij lacht naar mij, ik pak je hand. Wij proosten samen aan de waterkant. Ik kijk je in je mooie blauwe ogen. Samen op de boulevard. De zon die schijnt, we drinken een tequila. Ik speel je zachtjes door je haar. Ik zou je graag nog één ding willen zeggen. Dat ik mijn leven lang bij jou wil zijn. Mijn hart dat staat vol als jij me aankijkt. Door die ogen van jou. De overlach, hier heb ik al die jaren op gewacht. Jij lacht naar mij, ik pak je hand. Wij proosten samen aan de waterkant. Zeggen dat ik mijn leven lang bij jou wil zijn. Mijn hart dat staat vol als jij me aankijkt. Door die ogen van mij. Ik krijg de kriebels in mijn buik als jij me aankijkt. Door die ogen. Dat was Django Wagner met die mooie blauwe ogen. Ja. En was aangevraagd door Bas speciaal voor de DJ van vanavond. We hebben een verzoekje binnen en dat is er eentje van Desmond. En dan vraagt hem aan voor zijn eigen oma Rietje. Nou, dat doe ik natuurlijk helemaal gelijk. Il Divo met Mama. Mama, thank you for who I am. Thank you for all the things I'm not. Forgive me for the words unsaid, for the times I forgot. Mama, remember all my life. You showed me love, you sacrificed. Think of those young and early days. How I've changed along the way. Along the way. And I know you believe. And I know you. Sorry you took all this time to see that I am where I am because of your truth, and I miss you. Yeah, I miss you. Mama, forgive the times you cried. Forgive me for the baby cry. All of the storms I may have known, and I've been wrong by your lies, by your lies. 'Cause I know you believed, and I know you had dreams, and I'm sorry it took all this time to see that I am where I am because of your truth. And I miss you, Ja, dat was Il Divo met Mama, aangevraagd door Dieke Desmond, speciaal voor oma Rietje. We gaan even een plaatje tussendoor draaien. En het is er eentje van Mike Vincent, The Rio Mix. When my baby smiles at me, I go to Rio de Janeiro. Samba and the bomba. No, I'm not the kind of person with a passionate persuasion for dancing or romancing, but I give it to the rhythm with my feet for the beating of my heart. Whoa, whoa, when my baby smiles at me, I go to Rio de Janeiro. I'm such a fellow. When my baby smiles at me, the shining light dims up my life, and I am free at last. What a blast! Whoa, whoa, when my baby smiles at me, I go to Rio de Janeiro. Samba and the bomba. No, I'm not the kind of person with a passionate persuasion for dancing or romancing, but I give it to the rhythm and my feet for the beating of my heart. Oh, Ja, dat was Mike Vincent met de Rio Mix. We gaan gauw door met dat volgende verzoekje. Dat is aangevraagd door Harry. Speciaal voor mijn schoonmams, oma Rietje en iedereen op luisteren. Met Janne Weber en Sunny Boy. Radio Purelands op de kabel en op het internet. De meeste hits en de beste artiesten. Hoor je alleen hier op radiopurelands.nl. Welkom. Is Radio Purelands. Het is alle hits rij en rij. Achter elke. Here we go. Welkom. Ja, dat was Janne Weber met Sunny Boy. En die mocht ik draaien namens Harry. Speciaal voor zijn schoonmoeder, oma Rietje. En iedereen op... En voor iedereen op luisteraar. Het volgende plaatje wat ik ga draaien, dat is er eentje van Denny Christian. En die zegt hallo. Het was een hele lange tijd, ik was toen echt nog niet bereid van jou te horen of je terug te zien. Oké, ik heb echt vaak aan jou gedacht, laat

we zingen van Leididididon. En we zingen van Leididididee. Ga met ons mee naar Trinidad, dat mooie eiland in de zee. Onder de palmen van Trinidad, daar was ik met jou. Aan dat witte strand, en die zee zo blauw. Onder de palmen van Trinidad, onder de gouden zon. Dat is een paradijs, waar onze liefde begon. Dat is een paradijs, waar onze liefde begon. Johnny en Anita was dat onder de palmen van Trinidad. Aangevraagd door Harry. En dat was voor iedereen op luisteren. Het was al donker toen ik op vaste nacht huiswaarts ging. Zag een kroeg waarvan het licht door de gordijnen scheen. Het was al laat, ik had het koud, ik was alleen. Er zaten mannen in zwarte pakken en een grote steek. En uit de boksen klonk muziek die zong van deze. Toen men mij zag, werd ik begroet met glas en lach. Past als een jas, ja, dit is thuis. En ze verzekerde me beslist, mochten we ooit eens gaan. Dan zal er altijd wel een kruik daar in de koelkast staan. Met elke slok ga ik weer eventjes naar huis. Beide heb was daar met Drink Schrobbeler uit Desmond. Heb jij nog zin? Ik wel hoor. Zullen we gaan dansen vanavond? Dat gaan we nog wel even doen. Stef Ekel! Stef Ekel was dat. Zullen we gaan dansen? Nou, dat hebben we bij deze even gedaan, hè, Desmond? Ja, absoluut. Het volgende verzoekje, dat is van mijn kanjer Desmond. Speciaal voor zijn oma Rietje, Marco Bezzato en Andrea Borzelli met, waar heb ik hem gezet? Because we believe. Guarda fuori già mattina, questo è un giorno che ricorderai, alzati in fretta e vai, c'è chi crede in te, non ti arrendere. luister naar de zon, zij roept je na. Dit is jouw moment, dus ga nu maar staan. En wees niet bang voor het licht dat je voelt op je gezicht. Het is echt bedoeld voor jou. Let's go. Andrea Borzelli, Because We Believe. Aangevraagd door Mekanjer Desmond, speciaal voor oma Rietje. En Desmond, slaap lekker. En ik spreek je morgen weer. En bedankt voor het luisteren. Oma Rietje vraagt ook een verzoekje aan. En deze is voor iedereen op luisteren. Connie van der Bos met 15 jaar. En dan sluit ik ook gelijk de verzoekbox. Zo heerlijk, 15 jaar, maar dat is helemaal niet waar. Je bent wel jong, maar het is niet fijn. Je wilt alleen maar ouder zijn. Je hunkert steeds naar avontuur, maar weet geen raad met je figuur. Je bent maar 15 jaar. Je doet iets prachtigs met je haar. Maar durft er toch niet mee naar school. De leraar vindt het te frivol. Je koopt je truitjes veel te klein. Dan zie je vaak een boezemlijn. Je walt voortdurend van je fiets. Je bent nog niet 15 jaar. Je ziet in jongens nog gevaar. Je bent onwezenlijk verliefd. Maar fluister angstig alsjeblieft. Niet doen, niet doen, ja, want het lijkt. Je bent dan zwanger als die kijkt. Je wilt zoveel. En al zo lang, maar bent pas 15 en zo bang. En dan, je merkt het niet zo gauw, maar toch, je wordt een beetje vrouw. Je haar waait mooier in de wind. Je lijkt al minder op dat kind. En door een wonder der natuur komt er iets nieuws in je figuur. En voor je weet wat er gebeurt, word je brutaler en je flirt. Je loopt romantisch langs de gracht. Hij is verliefd, het is al nacht. Je bent opeens niet meer zo kuis. En uren later kom je thuis. Want je bent nu. Mooi plaatje, Connie van der Bos, 15 jaar, allemaal aangevraagd door oma Rietje. En dat was voor iedereen op aan luisteren. Het is 9 minuten voor 10. En ik ga er nog 2 draaien, denk ik. Waaronder, ik heb hem gepakt. Oh, hier. Ronnie van Bemmel. Weet jij wel. Weet jij wel hoe vaak ik wakker lig van jou? Heel vaak. Nachten fluister ik je naam. Weet jij wel dat ik nog zielsveel van je hou? Je hebt geen idee wat ik doorsta. Weet jij wel hoe vaak ik wakker lig van jou? Ik droom dat jij mijn hals pakt en me zachtjes kust. Hoe ik daar zit te hopen, dat jij door je deur komt lopen en een brandje in mijn blust. Weet jij wel hoe vaak ik wakker lig van jou? In het donker zitten pasten van de kou. Lieveling, kom terug, ik ben dood op. vaak ik wakker lig van jou. Was alles vast verharen dan verloren tijd. Kilo's ben ik niet gevallen. Ik hou voor jou champagne knallen. Als jij zegt wil jou niet bij. Ja, onze Harriet van Saxe Gouwen. Ja, goed zo, Harriet, je doet het helemaal goed. Desmond, geef je vader eens een schouderklopje. Weet jij wel hoe vaak ik wakker lig van jou? En denk hoe het zal zijn, ja, wij weer met z'n twee. Ik voel me hopeloos verlaten, heb ik daar niet in de gaten. Kom, sta op, ga met me mee. Ik voel me hopeloos verlaten, heb ik daar niet in de gaten. Kom, sta op, ga met me mee. Toe, kom, sta op, ga met me mee. Kom, sta op, ga met me mee. Ja, was Ronnie van Bemmel. Van Bemmel. En weet jij wel. Nou, ze zeggen dat ik blond ben, dus dan weet ik niet zoveel. Nee. Nee. Ik ga nog één draaien. Is goed, Desmond, daar hou ik je. Caramba, caramba. Feest op de playa, dansen de mensen, je kan niks beters wensen. Caramba, caramba, hey mio ho, uit je bol, laat je lekker gaan. Ignacio, caramba, caramba, feest op de playa, dansen de mensen, je kan niks beters wensen. Caramba, caramba, hey mio ho. Laat je mond, laat je lekker gaan in Mexico. Oh, mijn feest, en wat een jaar. Ja, op reis, ja, een jaar. Weg naar de zon, naar strand en zee. Maar zijn accordeon, die nam hij mee. Hij speelde s'avonds op de boulevard. Op het strand, ja reken maar. In Mexico, daar aan de kust. Diep in de nacht, kreeg hij pas rust. Caramba, caramba, feest op de playa. Dansen de mensen, je kan niks beters wensen. Caramba, caramba, hey mio ho. Uit je mond, laat je lekker gaan. Radio. Op de playa, onder de luna, zijn de zorgen voor mañana. Op de playa, onder de luna. Zijn de dagen altijd een feest. Caramba, caramba, feest op de playa. Dansen de mensen, je kan niks beters wensen. Caramba, caramba, hey mio. Uit je mond, laat je lekker gaan. In Mexico. Caramba, caramba, feest op de playa. Dansen de mensen, je kan niks beters wensen. Caramba, caramba, hey mio ho. Uit je mond, laat je lekker gaan. In Mexico. Ja, Marco de Hollander was dat met feest op de playa. En ik ga mijn laatste plaatje draaien voor vanavond. En deze geef ik speciaal even aan mijn grote kanje uit Desmond. Maar ook aan jullie hoor. Hey, mijn kaartje, mag ik even met je praten? Ik word er gek van wat er met ons twee gebeurt. Ja, wat gebeurt er dan? Heb jij dat ook, gevoel van angst dat je bekrijgt? Als jij alleen bent, want het is alsof de dagen zonder jou zo hol en bijna leeg zijn. Heb jij dat ook, gevoel van onrust, dat het niet voor altijd door kan blijven gaan? Ja, kom op Desmond. Samen. Samen zijn is samen lachen, samen huilen. Leven door dicht bij elkaar te zijn. Samen zijn is sterker dan de sterkste storm. Gekleurder dan het grauwe om ons heen. Want samen zijn, ja samen zijn. Dat wil toch iedereen. Hé, mijn meisje, mag ik even aan je hangen? Zo, je warmte voelen, ook al is het maar voor kort. Heb jij dat ook, gevoel van rust dat je me krijgt? Als je me aankijkt, want het is alsof de nachten samen zoveel meer en echt gemeen zijn. Ja, lieve luisteraars, er is een tijd gekomen en een tijd vergaan hier bij Radio Puur Hollands. Ik heb er vreselijk genoten. Het was gezellig, het was druk. Ondanks het voetballen wat er was, maakt helemaal niet uit. Morgenavond onze Harry met Harry en Nostalgie. Is samen lachen, samen huilen, leven door dicht bij elkaar te zijn. Ja, en iedereen welterusten natuurlijk. Slaap lekker. Goed uitrusten. Wat kunnen we er weer morgen tegenaan? Bij Radio Puur Hollands. Met ons aan Harry vanaf 8 uur. Lieve mensen, mij hoort u volgende week dinsdag weer. Veel luisterplezier bij Radio Puur Hollands deze week. En tot volgende week. Doei doei. Samen zijn, dat wil toch iedereen. Samen zijn, is samen lachen, samen huilen, leven door dicht bij elkaar te zijn. Samen zijn, is sterker dan de sterkste storm, gekleurder dan het grauwe om ons heen. Maar stevig vast.